राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 17 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम राम राम राम राम राम राम राम। एक हर एक नहीं है, ये संसार नहीं है। क्योंकि आप विचार करो, अभी जितनी सृष्टि देखती है ये पहले नहीं थी। ये इतने संसार में आदमी देखते हैं, 100 वर्ष पहले ये नहीं थे, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी निरंतर नहीं में जा रहा है। जैसे बालकपना नहीं में चला गया, जवानी भी नहीं में चली जाएगी, वृद्धावस्था भी निरंतर नहीं में जा रहा है। ये बार बार कही जाती है बात कि जितनी उम्र आई है उतनी उम्र घट गई। मनुष्य लोग तो ये मानते हैं हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, इतना बस जी गए, इतना बस जी नहीं गए, इतना बस मर गए। सच्ची बात यह है, जो आपके जीने की उम्र थी उनमें से जितने वर्ष आए हैं उतने तो आपके खत्म हो चुके। अब बारी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु बचने की बात नहीं है, नष्ट होने की बात है। तो पहले अभाव था, पीछे अभाव है, वर्तमान में अभाव रहा है। तो अभाव वाली सृष्टि है संपूर्ण अभाव। नाशतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते। असत की सतह विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते। सत वस्तु का अभाव होता नहीं। तो नित्य तत्व है वो है, और अनित्य तत्व नहीं है। नहीं कोई है मान रहा है, यही गलती है। विचार कर देखो तो साफ दिखता है कि संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है। तो नहीं सत्य वास में है, सत्य कैसे हुआ? नहीं सत्य हुआ तो नहीं है, ये बात सच्ची है। ये परमात्मा है, परमात्मा पहले से थे और पीछे भी रहेंगे और वर्तमान में भी रहते हैं। परमात्मा निरंतर रहते हैं और ये निरंतर जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम जाता है समुद्र में, हरदम ही हरदम जाता है, दिन रात सुबह शाम, कभी छिपकर आप देख लो, जो प्रवाह बह रहा है, प्रवाह जा रहा है। जो संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है, जैसे आपकी हमारी अवस्था बाल्यावस्था अभाव में चली गई और जवान अवस्था भी जा रही है, बहुतों में चली गई, वृद्धावस्था भी जा रही है, समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो ये अभाव अंश है और परमात्मा का भाव अंश है। परमात्मा का अंश ये जीव है, ये भाव है। तो भाव भाव वाला निरंतर रहने वाला है, अभाव वाला निरंतर जाने वाला है। निरंतर अभाव में जा रहा, निरंतर क्यों? अभाव स्वरूप है इसका, भाव स्वरूप है ही नहीं, अभाव स्वरूप ही है, अभाव जा रहा है, हरदम अभाव में जा रहा है, हरदम और परमात्मा सदा भाव है जो बते हुए परमात्मा तो है जो कहते हुए सागर ऐसे फर्क नहीं बरसा ये भी न उपजाते प्रलय ने बता दीजा महासर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती महाप्रलय में प्रलय नहीं होता ऐसे जीवात्मा उस अंश है वो नित्य है और शरीर सबके अनित्य है सूद और सूक्ष्म कारण सब शरीर अनित्य है नित्य अनित्य का ये जो भाव है तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्व को देखा है दोनों का तत्व के तो है ही है नहीं का भी है ही तत्व है कभी है ही तत्व है नहीं का तत्व भी तो है ही है आए नहीं नहीं रहा तो नहीं नहीं नहीं होगा और है तत्व ही नहीं का है और है का भी नहीं है हरदम ही निरंतर जा रहा सब संसार खत्म हो रहा निरंतर ये भाइयों को याद करना चाहिए और भीतर से समझना चाहिए अभाव मुख्य अभाव इस संसार का अभाव मुख्य है और परमात्म तत्व का भाव मुख्य है और भाव का ही अंश ये जीवात्मा है तो यही भाव रूप है ये है 84 लाख जोड़ी में जाओ तो है दुनिया दुनिया बदलती है जैसे कपड़ा पुराना छोड़कर नया पहन लेते हैं ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए पहन लेते हैं छोटी अवस्था में कई मर जाते हैं तो वो पुराना हो गया कोई थोड़ा मिल जाता है कोई ज्यादा जाता है कपड़ा ऐसा होता है तो थोड़ा दिन में भी वो पुराना हो गया बाल कपड़े मर गया पुराना हो गया उतने नहीं बता वो कपड़ा बस नया नहीं रहा देखने में छोटी अवस्था दिखती है पर पूरी अवस्था हो गई पुराना हो ही गया ये सब संसार मात्र है ये बड़े बड़े पहाड़ और बड़े समुद्र और बड़ी नदियां ये दिखे तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब जा रहा है अभाविता अभाव में जा रहा भाव और भाव रूप जो परमात्मा है वो है ना सर्व विद्युत भाव ना भाव विद्युत रहता असत भावा न विद्युत असत की सत्ता नहीं है ना भाव विद्युत सत्ता सत के अभाव नहीं है सत के सत्ता मौजूद है जो सत्ता है इस वास्ते वासुदेव सर्वभाव साधन 3 तरह से होता है इस जगत में परमात्मा और जगत ही परमात्मा और जगत नहीं है और परमात्मा एक जगत एक परमात्मा दो हुए इनके 3 विभाग होते हैं तीनों विभाग ठीक है, परंतु जगत ही परमात्मा है। अंत में ये बात होगी, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वासुदेव सर्वम ये सबसे श्रेष्ठ है। जगत है, जगत में परमात्मा है, और फिर जगत का निषेध करके परमात्मा को स्थिर करना, और फिर जगत को ही परमात्मा का स्वरूप मानना, ये तीन रूप है। मानो जगत है, परमात्मा नहीं है, इसके तीन रूप होते हैं। एक जगत में परमात्मा, परमात्मा में जगत, तो ये यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वसमय पश्यति, ये भी साधन है। सर्वभूत स्थित यो माम भजत एक तुम्हारा, ये भी साधन है। और वासुदेव सर्व, ये भी साधन है। तो वासुदेव सर्वम ये सबसे श्रेष्ठ बताया गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रवृत्ति। ज्ञानवान क्या? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव ही है। तो अभाव है वो सत्ता है, नहीं तो अभाव रूप हुआ तो भाव रूप हुआ, अभाव भी भाव रूप और भाव भी भाव रूप। और जा रहे इससे भाव में जा रहा है, तो भाव मानते ही नहीं, ठीक तरह मानने वाले भाव रूप नहीं मानते, अभाव रूप ही मानते हैं, भाव वही जा रहा है। तो है क्या भगवान है। शरद जी ने कई दफे कहा कि संसार है ये परमात्मा है, और इसमें जो परिवर्तन होता है ये परमात्मा की लीला है। एक रूप से तो तस्वीर होगी, लीला तो नहीं होगी। जो चेष्टा है सब लीला है, भगवान की लीला हो रही है, लीला स्वरूप है, भगवान है। ये सर्वोपरि है, सर्वोपरि है कि सब परमात्मा है, और जो परिवर्तन हो रहा है ये लीला हो रही है, परमात्मा परमात्मा लीला है। अरे इसे ध्यान देते ही देते हैं, भगवान की तो भगवान ही है, भगवान ही मेरे है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो एक है भगवान है। अरे दूसरे में तेरे पर दृष्टि जावे तो भगवान का स्वरूप ही है वो ही। वास्तव में साधक का भाव भी निराकार है, और शास्त्र संत संसार भी निराकार है। साकार तो पैदा होता है, लीन हो जाता है, पैदा होता है लीन हो जाता, पैदा होना लीन आना, ये पैदा होना लीन की जो प्रक्रिया है, पैदा लीन पैदा लीन पैदा लीन, इसको स्थाई कहते हैं। उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय, ये तीन कहलाते हैं, जिसे मैं आज वास्तव में उत्पत्ति दिन उत्पत्ति दिन उत्पत्ति दिन उत्पत्ति दिन उत्पत्ति दिन उत्पत्ति दिन, ये दिन जो धारा है इसको वर्तमान कहते हैं। उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न, और उत्पन्न उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट होता है, होता है इसका नाम स्थिति, और अंत में नष्ट हो जाते हैं, नाम प्रलय। तो उत्पत्ति प्रलय है, और वास्तव में प्रलय है, वास्तव में अभाव है। संसार का वास्तविक स्वरूप अभाव हुआ, और परमात्मा स्वरूप भाव हुआ। तो ना सतो भी देते भावो, ना भाव भी देते सता। वेदों की शास्त्रों की सब की मर्यादा ही, सोलह अक्षरों में सब बात करी, ना सतो भी देते भावो, ना भाव भी देते सता। अभाव अभाव रूप है, असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, ये विद्यमान नहीं, मन परिवर्तन हरदम परिवर्तन। तो परमात्मा का स्वरूप एक निरंतर परिवर्तन होने वाला, वो निरंतर है जो रहने वाला है, जो रहने वाला उपास्य है, ये उपासनीय इतिहास है। इसमें देखो संसार का अभाव करके परमात्मा का भाव देखना, ये ज्ञान मार्ग है, बुद्धि मार्ग का मार्ग है। इसमें ऐसा करने पर भी कभी तो दिखता बहुत अच्छी स्थिति हुई, कभी दिखते में तो बहुत नीची स्थिति है, ऐसा मालूम होता है। ये ज्ञान योग में होता है, ज्ञान योग बुद्धिमानों का आदमी है, भक्ति योग साधारण बुद्धि का है। भक्ति योग में भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही ये भगवान को जो नित्य रूप है उसे ध्यान करते हैं, और ये दिश है तो भगवान का ये भी रूप है, ये भी लीला है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तीन तरह की साधना में सिद्ध होते हैं तो सबसे श्रेष्ठ ये है कि वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही है, केवल केवल परमात्मा ही परमात्मा है, संसार रूप से ही परमात्मा ही है। वो परमात्मा का परिवर्तन स्वरूप है और वास्तव में अपरिवर्तन स्वरूप है। तो साधक जितने होते हैं सब उनके शरीर ही होते हैं, शरीर साधक शरीर तो यही रह जाएगा, यही बना है, माँ के पेट में बना है और यही रह जाएगा, क्या तो कृमि हो जाएगा, क्या भस्म हो जाएगा, कृमि बेट भस्म संगीतम का भिष्ठा बन जाएगी, जानवर खा जाए तो भिष्ठा बन जाएगी, पड़ा रह जाए तो कीड़े बन जाएंगे, और बाहर देंगे तो राख हो जाएगी, राख भी मिट्टी हो जाएगी। ये संसार तो ये संसार परिवर्तन रूप है, ये अभाव, अभाव ही स्वरूप है, इसे अभाव ही, भाव स्वरूप नहीं है, भाव तो परिवर्तन होता है, भाव नहीं सत्ता नहीं दे, न असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन मनुष्यों को प्रेम हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, जितनी अवस्था आ गई वो तो मर गए, और अवस्था जा रही है जो मर रहे हैं, हरदम मरने का काम हरदम जारी है, और ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले मरने मरने वाले रहते हैं, भगवान भी रहते हैं तो इसी मर्यादा को तोड़ते नहीं, आप भी अंदर ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, लिखते फिर लुप्त हो जाते हैं। संसार ये है स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा है जो मृत्यु रहते हैं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। जैसे आकाश वो है जो गति में रहता है, इसे भीतर बदल आ जाते हैं, कोई ऊष्मा से बढ़ते हैं, आकाश से बने आकाश आदि वायु वायु अग्नि अग्नि आप आदमी पृथ्वी बदल भी भाप से बने, पहाड़ों से नदियों से जैसे पाप उठती है समुद्र से पाप उठती है वो पाप से बदले मतलब पदरों से मुंबई पदरों से गोला ये सब भाव से बदले है भाव निराकार परमाणु रूप वो परमाणु रूप ही जारी भाव रूप हो जाता है भाव और बदल हो जाता है बदल होगा तो बूंदा हो जाती है बूंदा होगा तो ओड़ा हो जाता है पत्थर की तरह हो जाता है और पैसा गल जाता है फिर पानी हो जाता है उबाला जाए तो पानी गर्म होकर भाप होकर उड़ जाता है पानी उड़ जाता है भाप हो गया भाप दिखती है आगे दिखती है अदृश्य हो जाता है वो अदृश्य पानी यहां भी है यहां भी भरा हुआ है अदृश्य है दिखता नहीं वो इसे कपड़ा गीला नहीं होता परमाणु रूप से सूक्ष्म रूप से यही भाव बन करे बदल बन करके बरसात रहिए और यही गर्मी से चढ़ करके और निराकार से हो जाता है निराकार साकार बनता रहता है बनता रहता है जैसे जल निराकार साकार बनता है ऐसे भगवान है वो निराकार साकार दोनों बनते हैं इसमें कोई निराकार मानता है कोई साकार मानता है कोई दोनों मानता है जैसे आपकी मर्जी हो वैसे मानो परमात्मा निराकार भी है साकार भी है सगुण भी है निर्गुण भी है निराकार भी है साकार भी है ये परमात्मा से ये संसार बना हुआ है तो संसार में दो रीत है एक नित्य एक अनित्य ये भी परमात्मा के स्वरूप है भक्त लोग इधर ध्यान नहीं देते भगवान की तरफ ही ध्यान देते भगवान की तरफ भगवान है भगवान है भगवान है संसार की तरफ ध्यान जाए तो संसार को भगवान का ही स्वरूप है भगवान का ही ये सबसे बढ़िया भगवान का स्वरूप है साकार भी भगवान है निराकार भगवान है सगुण भी भगवान है निर्गुण भी भगवान है परमात्मा है सब वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है सदसच्चा हम अर्जुन सदसत अहम एव अर्जुन ओ न सत नुचते नहीं सत का आचार सत अर्थ का आचार और सदसत और सदा सतत परम चेत सत भी परमात्मा सत भी परमात्मा सत असत्य पर भी परमात्मा जिस सत असत्य नहीं कहा जा रहा न सत्तर नाश थे परमात्मा का स्वरूप है सब कुछ परमात्मा है समग्र वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ जिसके देश में वासुदेव है सब भगवान है भगवान ही आते जाते हैं वासुदेव सर्वम स महात्मा सु दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार परमात्मा ही है सगुण भी वही है निर्गुण भी वही है निराकार भी वही है साकार भी वही है साधना है संसार को परमात्मा मानो संसार को बात कर परमात्मा मानो एक ही है जिसकी जैसी मर्जी हो वैसे मानो मगर सब कुछ परमात्मा है ये सबसे श्रेष्ठ है सबसे उत्तम इस रूप से दिख रहा है जड़ बाबू जड़ निराकार यहां पर जड़ है, निराकार रूप से है। वो भाप बन जाती है, फिर बदल बन जाता है, फिर गुंदा बन जाती है, फिर उड़ा बन जाता है। ठंडी के संबंध से जड़ जम करके हो जाता है, तो अज्ञान के कारण से वो परमात्मा ही स्वरूप सकारात्मक हो जाते हैं। परमात्मा में अज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता जीवात्मा में। ये दम धारित है जगत, जिस परा प्रकृति के द्वारा जगत धारण करता अपरेयम एतत्सन्नम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धारित है जगत। इस संसार के द्वारा जगत धारण किया जाता है, वास्तव जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है। अंत में सिद्धांत यही है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा है। जगत रूप देखता है, पहाड़ रूप देखता है, कृष्ण रूप देखता है, परमात्मा है परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण।